تقريبا شديد، وصلنا من جوهانسبرغ إلى جدة بعد مرور 24 ساعة. 24 hours is already is gone. ومعنا النساء الضعيفات، اور ہمارے سار کمزور عورتیں ينتظرن منذ ثلاث ساعات، 3 hours سے. ماذا تفعلوا؟ وانتم تعرفون هؤلاء ضيوف الرحمن، they all visitors of Allah Ta'ala. ماذا تفعل يا أخي؟ يا أخي ارحم علينا، ارحم علينا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سارا ملت، کیا مانا سارا ملت کا؟ سارا ملت، جی میل تو ہو گیا، سارا کے معنی ہو جانا، جی سارا میل، عربی اور انگریزی مکس کر دیا، سارا میل. تو پھر ایک دم وہ سو ہو گیا، اب مجھے کہا آئی نہ جماز ہوگا، میں کہا ہذا جمازی، وہذا جماز امراتی، کہا آتے نہیں، مجھے جلدی دے دو. تو عربی بولنے کا یہ فائدہ ہوا، اگر عربی نہ بولتا میں وہاں تو وہ مجھے کہتا کہ ابھی 2 hours میں. ہر کوئی بھی آدمی ہو اس کی زبان میں بات کرو تو وہ جلدی سمجھ میں اس کو آ جاتا ہے اس کی زبان میں. اس لیے اس کو تم پڑھو، اور پڑھنے کے بعد حیراب بھی سمجھو، ترجمہ بھی سمجھو، اور زبانی یاد کرو تاکہ تمہیں تھوڑی عربی بولنے کی بھی مشق ہو. یہ سبق ہو گیا ہمارا، تو دوسرا سبق بھی ہو گیا، پہلا بھی ہو گیا، دوسرا بھی ہو گیا. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم پکا یاد کرو اس کو، ایسا نہیں کہ ابھی پڑھ لیا.